Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 9 Ocak Salı, yıl 2018, ay 1, gün 9, Kasım 63. 1439, Hicri, Rebiülahir 22, 1433, Rumi, Aralık 27. Enerji Tasarruf Haftası. Günün sözü, kaçmak, yüzleşmekten daha fazla zaman harcamanızı gerektirir. Tenik Kuralı. Günün tarihi, 29 yıl önce bugün büyük şair Cemal Süreya vefat etti. 1931 yılında Dersim'de doğan şair, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Hayatı gibi eserlerinin çoğu aşk ve sevgi üzerine odaklanmıştır. Şiirleriyle kendine has bir akım yaratmıştır. Memuriyetle geçen hayatı, maddi zorluklar ve sağlık sorunları içerisinde 58 yaşında sonlanmıştır. Vaktiyle müdavimi olduğu İstanbul Bostancı'daki Hatay Lokantası, Cemal Süreya'yı anımsatan nesne ve hatıralarla doludur. Günün şiiri, biliyorum sana giden. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım, uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Kaç kez sana baktım uzaktan 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini? Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla, bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem. Son istediğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri. Günün tarihi, 54 yıl önce bugün 9 Ocak 1964 yılında edebiyatımıza pek çok eser veren Halide Edip Adıvar İstanbul'da vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Koneş koneş paleşem, Şiktubin şiktubin cokolkin Koneş koneş paleşen Şiktubin şiktubin cokolkin Letun teçuş makholal Jantuk ina wok ostik Letun teçuş makholal Jantuk ina wok ostik Koneş koneş paleşen Şiktubin şiktubin cokolkin Koneş koneş paleşen Şiktubin şiktubin cokolkin Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir Maya şarkısıyla yaptık. Susana Harp'tan Koneş Koneş adını taşıyordu bu şarkı. Zaten sözleri de öyleydi. Bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından okumaya çalışalım. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Öfkeli Toprak. 2013 Mayıs'ında Guatemala tarihinde ilk kez bir yerli yok edicisi soykırım cezasına çarptırıldı. Alışılmadık bir mahkeme onu 80 yıl hapse mahkum etti. General Efraim Rios Montt, Maya yerlileri katliamında uzmanlaşmış bir askeri diktatörler serisinin sondan bir önceki mensubuydu. Hükümden kısa bir süre sonra bir deprem yaşandı. Tüm katledilenlerin anası olan toprak sarsıldı ve durmadan sarsılmaya devam etti. Öfkeden sarsılıyordu. Olacak olanın olacağını biliyordu. Celladın mahkumiyeti ülkenin en yüksek adli makamları tarafından ertelendi. Bu alışıldık yanına kar kalma durumu karşısında toprak öfkeyle ayaklanmıştı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bakalım. Bizans İmparatoru Zeno 475 yılında milattan sonra Konstantinopolis ya da İstanbul diyoruz şimdi başkentini terk ederek kaçmak zorunda kalmış ve generali Basiliskus imparatorluğun kontrolünü ele almış. Yani bir darbe, askeri darbe evet. Gelenek galiba bunlarda. Milattan sonra 475 yılında. 2000 yıllık bir gelenek işte. 1792'de Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Yasi Antlaşması imzalanmış. Bazı tarihçilere göre bu antlaşmayla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma dönemi de başlamış oluyor. 1792. Yaş, evet. Yaş. Yasi aslında ama Türkçe'de, Osmanlıca'da yaş deniyor. Lisede yaş diye göstermişler. Evet. 1916'da da Birinci Dünya Savaşı'nda Gelibolu muharebeleri Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanıyor ve son müttefik kuvvetleri de Yarımada'dan çekiliyorlar. Çanakkale Savaşı'dan bahsediyoruz. 1921'de de Yunan-Türk Savaşı diye adlandırılan ya da Türkiye-Yunanistan Savaşı, Yunan Savaşı diye de adlandırmak doğru olabilir. İlk birinci İnönü Savaşı var ve Eskişehir civarında Anadolu'da o birinci İnönü Savaşı başlıyor. Bu Kurtuluş Savaşı'na gidecek olan direniş ve bağımsızlık yolunun ilk önemli savaşı, muharebesi olduğunu da söyleyebiliriz. Bunu. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Günün haberlerine geçmeden bir de elimizde şey ajandası var. Metis'in fili yuttu bir yılan. Bu da mı yalan? Gerçeğe çevirelim bu düzdüğüm yalanı. Hikayedir bunun adı. Söylemekle çıkar tadı diyen bir şeyle sineye vurdum. Palanı dinlettim mi sana bu koca yalanı? O yalan, bu yalan diye. 2018 ajandası yalan teması üzerine kurulu ve her gün değilse bile haftada bazı günlerde ve en az bir defa da muhakkak şey oluyor, yalanlar üzerine çok önemli yazarlardan alıntılar var. Zaman buldukça kısmen Metis'in bu hoş çalışmasını sizinle paylaşmaya da gayret edeceğiz. 9 Ocak'ta mesela Cemal Süreyya'dan bir şey var. Biraz önce hem andığımız hem de bir şiirini, güzel bir şiirini okuduğumuz Cemal Süreyya'dan son dördün başlamışken Kürtler yalan söylemek zorunda. Arnavutlar doğru diyor Cemal Süreyya. Yalan üzerine hoş bir alıntı. Böyle bir şeyle devam ediyoruz. Evet, bugüne geçecek olursak şimdi nelere bakacağız? Öncelikle bir gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülüşünün 22. yılında mezarı başında ailesi ve meslektaşları tarafından anıldığını belirtmekle başlayalım. Anmada tutuklu gazeteciler özgür kalana kadar mücadeleden vazgeçilmeyeceği belirtildi. Gazeteci Metin Göktepe haber takibi sırasında gözaltına alınmış ve öldürülmüştü. Esenler Kemer mezarlığındaki mezarı başında 22. yılında anıldı. Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'nin de gelişiyle 11'de başlayan anmada meslektaşları tutuklu gazetecilere dikkat çekmişler. Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş, Emek Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Levent Tüzel, DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Basın İş Başkanı Faruk Eren ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan Vural Nasuh Beyoğlu, Metin Göktepe'nin öldürüldüğü günden bu yana gazetecilere yönelik baskının devam ettiğini vurgulamış. Hakikaten kesintisiz bir çizgi olarak gittiğini görüyoruz. Gayet kaygı verici ve mücadele edilmesi gereken bir durum. Fadime Göktepe, ben iyi bir devlet istiyorum demiş. Kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etmiş bunca yıldır ve siz gelince ben çok mutlu oluyorum. Ben barış, adalet istiyorum. Analar ağlamasın, çocuklar üzülmesin, cezaevlerine girmesinler, grevde ölmesinler istiyorum. Ben iyi bir devlet istiyorum. Hepiniz birer metinsiniz, var olun demiş. Herkesin hissiyatına da tercüman olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Fadime Hanım'ın. Analar ağlamasın, çocuklar üzülmesin, gazeteciler cezaevlerine girmesinler, grevde ölmesinler istiyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ'in yaptığı açıklamaya göre Aralık 2017 itibariyle dünya çapında 262 gazetecinin hapiste olduğu açıklandı. Komitenin her yıl açıkladığı rapora göre en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu 3 ülke sırasıyla Türkiye, Çin ve Mısır'mış. Ve bu ikinci defa aynı şekilde. Yani geçen sene de böyleydi, bu sene de böyle. Yani evvelki sene de böyleydi, geçen sene de raporda böyle çıktı sonra. Evet. Rapora göre Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısı geçen yıla göre %8 azalarak 73'e düşmüş. Bunda olduğu söyleniyor. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman o tahtadan tabelaya, tahta kalemiyle yazılmış olan tabelaya ne yazıyordu? Tekrar hatırlayalım. Adalet suçluyu cezalandırmaya gerektirir. Hmm. Hatırladınız mı tahtadan tabelayı? Evet. Sufle vaziyetleri. Yani bu gazetecilerle ilgili dünyanın en büyük nüfuslu ülkesi değil. Hatta orta boyu bir ülke sayılabilir, evet. Türkiye. Çin en büyük nüfuslu ülkesi. Ama Çin'den daha fazla. Çin'den daha fazla. Mısır'la da yaklaşık aynı değil mi nüfusları? Yani en temel uyuşmazlık olan ülkelerden bir tanesi. Evet. Yani yönetimlerden biri. Sisi, Abdülfettah el-Sisi general. Orada da o üçüncü sırada onlar var. Evet, biraz daha fazla galiba Mısır'ın nüfusu. 95.69 milyonmuş. Evet. Çok kötü bir durum var aslında. Yani uydurma suçlarla ifade vermeye zorlanıyor demiş mesela. Gazeteci kökenli Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Barış Arkadaş, Metin Göktepe benim profesyonel gazeteciliğe başladığım yıl katledildi demiş. Gerçeğin peşinde olmanın habercilikte ısrarın adıdır. Gazetecilik meşruiyetini sarı basın kartından değil, halkından alan ve halkı için mücadele eden, politik kimliğini de açıkça sergileyen bir gazetecidir diyor. Bugün Metin'in arkadaşları uydurma suçlarla ifade vermeye zorlanıyor, cezaevlerinde tutuluyor. Metin hiçbir gazeteci gerçeğin peşinde koşamasın diye katledildi. Yaşasaydı Ahmet Şık'la aynı hücreyi paylaşıyor olacaktı diyor. Ahmet Şık 375 gündür tutuklu Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiri. Daha önce de bir sene kadar da yayınlanmamış, basılmamış hatta bir kitabından dolayı da bir sene yatmıştı. Dünya tarihine de geçecek ender vakalardan bir tanesi. 436 günden beri tutuklu olan Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni sorumlusu Akın Atalay'ı da, hukukçu ve Murat Sabuncu'yu da anmamız doğru olur. Özgürlüklerinden yoksunlar. Aynı zamanda çok sayıda başka gazeteci de var. Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay ve diğerlerini de onlarla beraber anmamız gerekiyor. Bir diğer taraftan da eğlence devam ediyor. Hafta sonunda sahibini bulacak olan 4. basın ödülleri gecesinde ünlü sanatçı Yeşim Salkım ile coşacakmış gazeteciler. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre. Coşacağını nereden biliyorlar? Coşacak diye yazmışlar, bilmiyorum. Gazeteciler, onların yalancısı. Ben onların yalancısıyım. Gazeteciler coşar, biliyorsunuz. Adaletli suçluyu cezaevine atmaya gerektirir. Söylediği birbirinden güzel eserlerle milyonların gönlünde taht kurduğunu yazan İhlas Haber Ajansı Yeşim Salkım'ı cumartesi akşamı Gaziantep'te gazeteciler için sahneye çıkacağını söylemiş. Televizyondaki dizilerdeki neymiş? Gecenin sunuculuğunu manken ve sunucu Dilay Korkmaz ile İlker Kurt yapacakmış. 2010 Miss Turkey 4. güzelliğinde olan Dilay Korkmaz halen bir televizyon kanalında bir program sunuyormuş. Magazin programı sunuyormuş. Bu böyle detaylar var. Bir yandan da eğlence devam ediyor işte. Kimileri evet. Cezaevinde, kimileri eğleniyor. Coşuyor. Eğlenmek de değil. Yerinde olsanız yalan söyleyeceğiniz birinin doğru söylediğine inanmak zordur diye yazmış Henry Louis Mencken de gazeteci. Çok komplike ve çok karmaşık cümleler bunlar. Bana basit cümlelerle gelin. Adalet suçluyu cezalandırmaya gerektirir gibi çok anlaşılabilir kelimeler, şeyler istiyorum. Peki o zaman sana Vurgular. Basit bir Danimarka atasözü vereyim aynı ajandada. Lütfen. Yalanlar Latince olsaydı herkes alim olurdu. Danimarka atasözü. Güzelmiş. Arapça olsaydı gene herkes alim olurdu. Alim. Böyle bir durum. Peki bir de şeyi söyleyeyim o zaman. Neyse daha sonra söylerim. Bunu söyleyin hadi bugün. Şimdi merak edeceğiz hep beraber. Aha, gelecek yani. Gelecek mi? Unutursunuz belki. Yalan dediğimiz nedir ki? Kılık değiştirmiş hakikatten başka. Lord Byron. Çok güzel şeyler var. İsterseniz buradan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin ruhsatlı silahımı aldım, 3 de şarjörü yanıma koydum, ardından meclisin kapısının önünde darbecileri bekledim haberine mi geçelim, yoksa normal akışımıza devam edelim? Buyurun. Çok yerinde olur bu geçiş. O geceyi anlatmış efendim kendisi. Hangi gece? Darbe girişimi sırasında yaşanan o hain geceyi anlatmış. Zeybekçi, meclise o bombalar yağarken oradaydık. Yanımda bir bakan arkadaşım vardı. Ona ve arkadaşıma dedim ki canlı teslim almayacağım. Bu hainler buraya girerse, meclis salonuna girerlerse beni canlı alamayacaklar dedim. Ve o gün hazırlıkta gitmiştik. Yanımızda ruhsatlı silahımız da vardı. 3 tane de şarjörle beraber. İlk defa anlatıyorum bunu demiş Nihat Zeybekçi. Daha sonra yüzme havuzunun açılışı için kurdeleyi kesmiş ve tesisi gezmiş. Evet ama öyle değilmiş galiba. Ben orasını bilmem. Çünkü T24'ten okursak, işte silahım ve 3 şarjörümle TBMM kapısında bekledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısında bekledim demesi çok konuşulmuş. Gerçekten oradaymış. Anadolu Ajansı'nın yayınladığı güvenlik görüntülerinde gerçekten orada oldu, fakat korumaları tarafından korunduğu ve otoparka sığındığı anlaşılmış koşarak. Meclise ateş açılmasıyla korumalar Bakan Zeybekçi'nin üzerine kapanarak koşarak kaçırıyorlarmış. Öyle şarjör durumu şu an tam doğru değil yani. Neyse mühim değil. Yok öyle ama demiş. Bu millet buna müsaade etmeyecek ve şu anda yapılan da hukuki düzenlemenin ana mantığı da budur. Kimse öyle ık gök demesin. Adam gibi dursun herkes demiş. Ik gök mü? Ik gök. Aa, bu yeni terminoloji devam ediyor anladığım kadarıyla. Ik gök ne? Eski bir tanrı mı? Ik gök. Tengri. Tengri. Ik gök. Ükgök. Almanca da olabilir belki. Yok. Olamaz bu mı? Bu tamamen Orta Asya'dan aranacak bir şey bu. Evet şey yani ilginç. Evet. Bu dün Hasan Cemal'in yazısından da T24'ten okumaya çalışmıştık. Yeni bir üslup gelişiyor böyle. Vururum dağıtırım neydi? Vururuz oturturuz. Ayaklarını kırın. Evet o şeyler. Ükgök de bunların. Adam gibi dursun herkes. Bir parçası oluyor. Vurdum oturturuz. Evet. Peki. Şey, devam ediyoruz o zaman. Peki. Evet. Bir operasyon haberi de var. Onu da söyleyeyim hemen. Son dakika haberi olarak İstanbul'da birkaç, yani dün şimdi saat kaç? 8:23. 1,5 saat kadar, hatta bir saat bir çeyrek önce benim görebildiğim bir haber, İstanbul'un Avrupa yakasında 39 şüpheliye ait önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği haberi var. Belki sende daha ayrıntısı vardır. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Avrupa yakasında 39 şüpheliye uyuşturucu satıcısına olduğu öne sürülen diyor. Polisten gelen bilgi herhalde. 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş. Özel harekat polisi ve helikopterlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi diyor haberde, o kadar. Dün akşam vardı operasyon, helikopterler dolaşıyordu Kadıköy'de, Kadıköy belki civarında. İşte bilmiyorum, bu Kadıköy değil ama Avrupa yakasında. Yeditepe Huzuru Asayiş Operasyonu kapsamında ben helikopterlerin sesini oradan duyduğumu söyleyebilirim sadece, belki Avrupa yakasındadır. Kent genelinde deniliyor ama... Bitlis ve Şırnak'ta da dev operasyon varmış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Bu da dünün haberiydi. Onu da söyleyelim hemen. Bitlis Valiliği bazı bölgelerde terör örgütüne yapılacak operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı. Şırnak Valiliği de yapılacak operasyon öncesi Cudi ve Gabarda ile Besler'le Dereler bölgelerinde bazı bölgelerde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu. Bu arada o hal uzatılıyormuş tekrardan. Evet, ona da geleceğiz tabii. İdlib'de bombardıman sürüyor bu arada. Esad ve Rus güçleri saldırmaya başladılar yine çatışmasızlık bölgelerinde. Evet, yani gerginliği azaltma bölgesi deniyor. Ya yani sürekli olarak acaba şeyi mi okusak? Bu ajandayı okuyup çıksak mı her sabah? Fili yuttu bir yılanı mı? Yani Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de sivil yerleşimlere gece düzenlenen hava saldırılarında 24 kişi ölmüş. 24 sivil. Böylece toplamda çok daha fazla insanın ölmüş olduğunu söyleyebiliriz son iki günlük şeylerle beraber. Binlerce kişi de Türkiye sınırına doğru kaçıyorlarmış. Evet, çok evet. Vahim bir durum var orada. Yani şey vardı, çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş. Evet, orası. İşte fili yuttu bir yılan. Sivil savunma beyaz baretliler kaynaklarından alınan bilgiye göre askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin çeşitli köyleri gece boyunca çok sayıda hava saldırısının hedefi olmuş. Bir yerde 12, bir yerde 3, 4, 2 adlarını söylemiyorum çünkü akılda kalmaz zaten. Ve arama kurtarma çalışmaları bitirildi diyor. Zaten insan hayatını da hiçe sayan bir durum var anlaşılan. Yani şunu demin aradığım rakamı şimdi buluyorum. Son 3 hafta içinde, yani geçen yılın son haftasından başlayarak bugüne kadar uzanan şeyde, bugünün kaçı, 9'u işte, evet, son haftalarında başlayan 3 hafta içinde 90'ın üzerinde sivilin öldüğü belirtiliyor. Evet, adı hatırlanmayacak olsa bile söyleyelim biz gene de. İdlib ilinin Kın Safra, Şeyh Ahmet, Kefrenbil, El Katfe, Ken Sıfra ve Falul köyleri gece boyunca bombardımana uğramış ve çok fazla insan hayatını kaybetmiş olduğu söyleniyor. 90'ın üzerinde sivil deniliyor. Sizin söylediğiniz gibi 3 hafta içerisinde 200'den fazla da yaralıymış sivil. Evet, bu Anadolu Ajansı haberi. Astana toplantısında da gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Türkiye'nin de katıldığı bir şeydi ama rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri devam etmişti diyor. Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna da roketlerle saldırı gerçekleştirilmiş. Evet, bu da önemli bir haber. Anadolu Ajansı haberi. Can kaybı yaşanmamış. Öyle mi? Evet. Evet. Roket atar saldırısı düzenlenmiş. Ölen ya da yaralanan olmamış. Herhangi bir hasar da yok. O zaman ucuz atlatılmış diyebiliriz. Suriye'de 2017 tarihinde sivil yaşamsal tesis diye adlandırılıyor. Bu terminoloji de yeni. Sivil hayati tesis ne demek? Yani okul, hastane, cami gibi böyle şeyleri kastediyorlar tabii. Ve bunlardan 2017 yılı içinde 900'e yakın. Yani inanılmaz sayı aslında. Sivil alanlar, okullar, hastaneler, camilerden bahsediyoruz. 898 tam sayı, rapor yayınlanmış. Yani Suriye İnsan Hakları ASNHR. Ve neyse, yani Anadolu Ajansı'ndan Adem Kako'nun bildirdiği gibi bir şey, bir rapor bu. Rusya'da ayrıca başka haberler de geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı da Suriye'nin Hmeymim ve Tarsus'taki üslerine toplam 13 ayrı saldırı girişiminde bulunduğu haberi vardı. Hakan Aksay bunu yazıyordu, neler oluyor diye anlamaya çalışıyordu çeşitli Rus ajanslarından gelen haberlerde ve medya organlarından. Rusya bir açıklama yapmış ve 5-6 Ocak tarihlerinde işte bu Hmeymim ve Tartus'taki üslerine 13 ayrı insansız hava aracı saldırısı yapıldığını söylemiş. Militanlar Suriye'deki üslerimize silahlı İHA'larla saldırmaya çalıştı diyor. Onlar da karşılık olarak insanlı hava araçlarıyla mı saldırmışlar, evet, militanların bulunduğu köyleri? Evet, iki askerinin öldüğünü de duyurmuştu. Birçok, yani Hakan Aksay'ın çeşitli kaynaklardan derlediği haberde, T24'te okudum. Çok sayıda Rus uçağının ve tesisinin tahrip edildiği haberi de vardı. O konularda bir açıklama yok. Hangi örgüt olduğu da bilinmiyor. Ama püskürttük falan diyorlar işte. Böyle sadece iki askerin öldüğü haberi vardı. Bir başka önemli saldırı haberin, tam bir şey mi söyleyecek? Evet, hiç merak etmeyin. Rus ağır silah üreticisi Tehmaş Genel Müdürü Vladimir Lepin 500 kiloluk yeni kendinden güdümlü Drell uçak bombalarının bu yıl içinde Rus ordusuna teslim edileceğini belirtmiş. Tek bir Drell bombası düşmanın bir bataryasını ya da tank konvoyunu yok etme yeteneğine sahipmiş. Tek bir bombayla beraber yok ediyorsunuz bütün konvoyu. Konvoy ya da batarya ya da ne bileyim hastane olabilir, okul, cami, kilise, hangisini isterseniz artık, havalimanı, sivil yerleşimler vesaire, uçağın düşmanın hava sahasına girmesi gerekmiyormuş. Çünkü bomba motorsuz olmasına rağmen onlarca kilometre uçabiliyormuş. Bununla birlikte bomba neredeyse radara hiçbir şekilde yakalanmıyor. O zaman başka o zaman. O, tamam. Bundan versinler. S-400 yerine. Bu daha iyiymiş. Daha iyiymiş, evet. Hakan Aksay'ın yazısında da buldum. Şöyle bir bakalım. Yani bazı Rus kaynaklarında diyor Hmeymim üstüne saldırı girişimi oldu ama bertaraf edildi. Bu arada mayın yüklü bir insansız hava aracının yok edildiği haberleri vardı. Peki kim saldıran? Bir iddiaya göre Özgür Suriye ordusu. Yani ÖSO. Evet. Yani Türkiye'nin desteklediği bir şey. Nasıl yani diye sormuş. Suriye ile Türkiye ile Rusya, Suriye'de Türkiye ile Rusya aynı safta değil miydi? Türkiye destekli ÖSO'nun Rusya'ya saldırması ihtimali var mı? Sıcak iddianın henüz kanıtlanamadığını belirterek iki konuyu hatırlatalım diyor. Bir süredir İdlib'de İslamcı örgütlerle Türkiye'nin ilişki içinde olduğu söylenen, birlikte ÖSO'nun da yer aldığı haberleri yoğunlaştı diyor İdlib'de de. Bu arada 22 Ekim'den bu yana Suriye Silahlı Güçleri Rusya'nın hava desteğiyle beraber Hama ve İdlib'de yaklaşık 100 köyü ele geçirmiş silah zoruyla. Böyle bir savaş da hala yaşanmakta. Yani evet. Hiçbir şey yokken gelip böyle kop diye kafadan bombalar yağmıyor. Savaş devam ediyor orada. Evet, evet. 100 köy ele geçirilmiş. Yani Komersant gazetesi mesela 31 Aralık gecesi, yılın son gecesi, Hmeymim'in bir saldırı daha gerçekleştirildiğini ve Laskiye'deki üsse de 3 Ocak'ta da teröristlerin saldırısı sonucunda en az 7 uçağın tahrip edildiğini. Onun fotoğrafları da vardı. Bu ona ait olduğu ileri sürülen, tabi tam net belirlenemiyor, ondan fazla Rus askeri yaralanmış olabileceğini yazmıştı. Uçak ve yaralılarla ilgili iddiayı yalanladı ama saldırının olduğunu kabul etti, üstelik iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi diyordu Hakan Aksay. 3 Ocak'ta yaptılar bu açıklamayı. Evet. Ve 27 ayda 10 uçak ve helikopter, bunu biliyor muydun? Yani Vedomosti gazetesi yıl sonunda Suriye Savaşı'nın genel bir değerlendirmesi, kayıplar değerlendirmesini yapmış Rusya açısından. 200 milyar ruble, yani yaklaşık 3,5 milyar dolar zarar, toplam harcamalar. 27 ayda yani 10 uçak ve helikopter, bir gecede 7 uçak, iddia doğruysa durum vahimdi diyor. Üstelik bu kadar yaklaşıp füze atışıyla uçakları, bir de silah deposunu vuranlar kimler olabilirdi? Kimlerin desteğiyle diyor. Gayet karışık Türkiye'ye yönelik suçlamalar da varmış. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rus tarafının 24 saat içerisinde, bu haber 7 Ocak'ta yayınlanmış, 24 saat içerisinde 5 kez ateşkes ihlalini yaptığını Rusya söylemiş. 4 kez ateşkes ihlali yapıldığını da Türkiye söylemiş. Yani 9 ateşkes ihlali yapılmış sadece gün içerisinde bir defa. Yani daha doğrusu bir günde. Bir de ateşkes var ama. Amerikan Svoboda, Freedom, yani Özgürlük Radyosu da oradan da Kiril Mihailov şöyle diyormuş. Birkaç grup var. Birinci ve ikinci Türkmen sahil tümeni de varmış. Bunların arasında da Rus pilot, yani 24 Kasım 2015'te Rus pilot Oleg Peşkov'u öldüren Alparslan Çelik de birinde görev yapıyormuş. O cezaevinde değil mi? Zannetmiyorum. Çıktı. Gitti o. Türkmenler Türkiye'den şu ya da bu şekilde silah yardımı almaya devam ediyor. Eğer Hmeymim'e saldıranlar onlarsa Ankara'nın bu eylem için bir izni var mıydı? Haberi de var. Ne oluyor? Gerçekten ne oluyor diye sormuş. Türkiye ile Rusya'nın arası yeniden bozulabilir mi diyor Aksay. Yoksa yani mesela adı sanı pek duyulmamış bir Moldova sitesi kaynak gösterilerek Russia Today televizyonunun Arapça sitesinde bu haberin kullanılması ne anlama geliyor? Sorun daha mı derinde diyor. Gayet karmaşık bir durumdan şey yapıyor. Alparslan Çelik cezaevinde olsa gerek. Çünkü geçtiğimiz Mayıs ayında 7 yıl, 5'er yıl hapis cezasına ve 10'ar bin lira para cezasına çarptırılmıştı. Yok. Ben zannetmiyorum hapiste olduğunu ama tahkike muhtaç. Yani şimdi şey yapmayayım. Evet. Kafadan yani eğer cezası ertelenmediyse bu cezaya çarptırılmıştı. Burada olduğunu zannetmiyorum ben. Neyse. Bakalım ama şey yaparız. Yani bu yılın çok hareketli geçeceğini ve muhtemelen sürprizlerle dolu olacağını söylemeye gerek var mı diye bitirmişti Hakan Aksay 7 Ocak tarihli yazısında T24'te önemli bilgi taraması yapıyordu. Çok hareketli bir dönem geçeceğimiz aşikar. Bu arada da çok ciddi bir saldırı haberi daha var. Onu da söyleyip bitirelim. Ahmet Sporlu futbolcu Deniz Naki devre arasında tatile gitti Almanya'da. Almanya doğumlu o zaten. Vatandaşı da aynı zamanda. Daha önce de saha içinde ırkçı saldırılara uğramıştı. Gece saat 1'i çeyrek geçe sıralarında Almanya'nın Aachen otoyolunda silahlı saldırıya uğramış. Kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 2 kurşun isabet etmiş. Yara almadan kurtulmuş. Alman savcısı, yani Naki'nin avukatı, Alman savcının Türkiye'ye bağlantılı ırkçı oluşumlar üzerinde durduğunu söylemiş. Önemli bir şey. Deutsche Welle Türkçe'den bunu Evrensel'den almıştık. Deutsche Welle Türkçe'den de bir haberde saldırıda milliyetçi Türk çetesi şüphesinden bahsediliyordu. Irkçı Türkçü çeteler üzerinde yoğunlaştığında belirtiliyor. Yani bir de Halkların Demokratik Partisi'nden HDP'den Garo Paylan'ın önemli bir iddiası vardı biliyorsunuz. Bilgi de vermişti hem yetkili makamlar İçişleri Bakanlığı'na ve başka yerlere. Ultramilliyetçi, ırkçı ve Türkçü çevrelerden çok önemli şeyler de, gelişmeler de oluyordu. Seyir halindeki aracına başka bir araçtan ateş edilmiş, plakası yokmuş. Almanya'da plakasız bir araçtan kendisinin aracına 2 kurşun şey varmış üzerinde. Bu önemli çeşitli yerlerde, Ajans France Press'in haberinde ve Guardian'da da görüyoruz. Alman otoyolunda haber oldu. Diken gazetesinden de, internet gazetesinden de Ahmet Sporlu Deniz Naki saldırı eleştirilerimi engelleyemez demiş. Benim eleştirel tutumumu Düren kasabası yakınlarındaki A4 otoyolunda seyir halindeyken ateş açılmış siyah renkli bir otomobilden herhangi bir tehdit almadım demiş. Türk ajanı ya da görüşlerine karşı çıkan başka biri tarafından yapıldığını düşündüğünü iddia etmiş. Ölebilirdim, gerçekten çok korktum demiş. Ama Türk hükümetine yönelik eleştirilerimi engelleyemez demiş. Savcı Katya Schlenkerman-Pitz de bir cinayet teşebbüsü olarak soruşturuyoruz. Savcılar olayı her yönüyle araştırıyor demiş. Şimdilik savcılık makamı Naki'nin dile getirdiği iddiaları henüz doğrulayamadı haberini de vermiş. Bu da Diken'den bir haberimizdi. Evet, ve şeyle de bitirelim. Bugün OHAL bir kez daha uzatılıyor. Hükümet sözcüsü Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürürlüğe konulan olağanüstü hal uygulamasının bir kez daha uzatılacağını açıklamış. OHAL olağanüstü hal, olağan hale tamamen dönüşmüş durumda. 6. kez uzatılıyor. Halkların Demokratik Partisi sözcüsü Ayhan Bilgen, bizim için en önemli gündem OHAL ama başka partilerin gündeminde seçim ve ittifak var demiş. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu da Keskin düzenlediği bir panelde Adana'da OHAL kaldırılsın talebinde herkesin, bütün Türkiye'nin birleşmesi gerektiğini, bunun en önemli konu olduğunu söylemiş. Bahçeli de, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, yeni kapı ruhuyla Erdoğan'ı destekleyeceğiz seçimde demiş. Değişik bir durum. Açık Gazete. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. tried to tell me, thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. Moody Blues'dan dinlediğimiz Nights in White Satin adlı şarkıydı. Justin Hayward bestesi. Çalma sebebimiz ise 77 yaşında hayata 4 Ocak 2018'de veda eden Raymond Thomas'tı. Raymond Thomas çok sayıda enstrüman çalan, çok yetenekli bir müzisyen, aynı zamanda şarkı yazarı. Kendisi Surrey'de, İngiltere'de 76 yaşında diyelim hayata veda etti. Prostat kanseriydi. Bu Moody Blues grubu Progressive Rock, Psychedelic Rock, Symphonic Rock denen türlerde ve Rhythm ve Blues dalında da çok önemli eserler vermiş, icralarda bulunmuş bir grup. Nights in White Satin'de beyaz geceler, yani beyaz saten geceler bitmek tükenmek bilmiyor hiçbir zaman. Yazdığım bütün mektuplar hiçbir zaman yollanmak için yazılmıyor. Her zaman kaçırdığım güzellikler, bu gözler, bunları kaçırdı ama artık diyemiyorum çünkü seni seviyorum diye giden hoş bir şarkıydı. Oradaki bu mükemmel flüt solosu da işte hayata veda eden Raymond Thomas'a aitti. Kendisi flüt dışında da vurmalılar da çalıyor, ağız mızıkası, obua daha doğrusu, ve klavye, piyano da çaldığı gibi şarkılarında hem yazımına hem de söylenmesine katılan çok yönlü bir müzisyendi. Ona da bir günaydın demiş olduk Açık Radyo'da. Devam edelim. Nasıl devam edelim? İklim değişikliğiyle ilgili çok berbat haberlerimiz var. Mücadele zamanıdır. Ey ehli vatan diyelim ve devam edelim. Bir büyük mercan resifi Avustralya'da ağarmakta ve çok ağır bir tahribata uğramakta. Hem suların ısınmasından hem de asitlenmenin artmasından ve kirlenmeden dolayı çok acayip bir şey keşfedilmiş. gayet ciddi bir bilimsel araştırma yeni. National Oceanic and Atmospheric Administration'dan, California Üniversitesi'nden ve Avustralya'nın World Wide Fund for Nature ortak yaptıkları bir araştırma bu. Ve Current Biology adlı dergide yayınlanmış, bilimsel dergide, kimi insanlar pek saymıyor. Evet. Deniz kaplumbağaları cinsiyet değiştiriyorlarmış toplu olarak. Nasıl? Bayağı hepsi, bütün erkekler kadın haline geliyormuş. Vay canına. Çok ürkütücü bir haber, evet. Değil mi? Evet, yani komple kadınlaştırılması deniyor. Tümünden. Kuzeydeki popülasyonun yakın gelecekte üstelik diye verilmiş yani. Yani bütün yeşil deniz kaplumbağaları diyorlar ve bunları daha yeni seyretmiş olduğum için hepsini, yeşil deniz kaplumbağalarını da özellikle bu Blue Planet, Mavi Gezegen 2 adlı BBC dizisinde David Attenborough'un, söyle David'in sunduğu, çok hayatlarına ilişkin de gayet bilgi sahibi olduğum yakın zamanda, çok acayip yani. 200 bin kadar hayvan tümüyle, yani tümüyle değilse bile çok büyük ölçüde dişiye dönüşmüş ve bu da devam edecekmiş. Yani normalde %65 ile %69 arasında imiş güney popülasyonu dişiler. Kuzey grubunda ne kadara çıkmış biliyor musun? Özellikle bu genç kaplumbağalarda %99'un üzerine. Hepsi dişi oluyor yani. Bu sub-adult dedikleri tür, yani erişkinlerin hemen altında olan kategoriye bakılınca %99,8, yani neredeyse tamamı, ve erişkinlerin de %87'si dişi olmuş. Bu böyle yakın gelecekte çok büyük tehlikeler yaratabilir demiş. Yani dişi olsalar bile en büyük başlarına gelebilecek tehlikelerden bir tanesinde kaçabilecek bir noktada da değiller. Plastik, okyanuslardaki, evet, plastik miktarının artmasıyla beraber binlerce kaplumbağanın hayatını kaybettiğine dair bir rapor geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanmıştı. Bu gibi tehlikeler de aynı şekilde artarak devam ediyor. Evet, ve yani aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin de umurunda bile değil. 2019'da şey olacakmış, paralı hale getirilecekmiş galiba plastik poşetler. Neden 2019? Evet, duydum ben de. Ondan önce de 2018-2017'de devam ediyor. Hayır, niye bekleniyor? Ben bunu anlamıyorum. Mesela Fransa diyor ki içten yanmalı motorları 2025'te ya da işte 2022'de, hatırlamıyorum şimdi, devreye sokacağım diyor. Artık benzin motorlu, mazot motorlu, dizel falan arabalar gelmeyecek. Niye peki şimdi değil? Toplum buna hazır olmayabilir mi acaba? Hmm. Plastik poşet kullanmamaya toplum hazır olmayabilir mi? Yani insanların Uganda'dan diyecektim, Etiyopya'dan yola çıkışından beri elinde bulunan o plastik torbalar, bırakmak biraz zor geliyor. Plastik torbaları bırakmak zor geliyor gibi olacak diyecektim ama siz zaten geçtiğimiz günlerde söylemiştiniz plastiğin yeni ortaya çıkan bir şey olduğunu galiba. Hangi, evet, programda olduğunu hatırlayamadım şimdi. Açık gazete miydi? Bu arada fazla programda konuk olarak kaldığınız için böyle bir durum da söz konusu. Yani taş çatlasa, yani 100 yıldan daha az bir tarihi olan plastik poşetlerden petrol ayrılamıyor ürünü. Türkiye. Evet. Ki petrol üretimi de yok Türkiye'de. O da ayrı bir hikaye. Evet, yani bu komple tümden feminizasyonu berbat bir haber hakikaten. Deniz kaplumbağalarının, yeşil deniz kaplumbağalarının, bu Helen Davidson'ın şeydeki haberiydi. Guardian gazetesinde okuduğumuz bir başka haberde Çin'den büyük bir deniz kazası haberi var. Onu da Deutsche Welle'den okumak mümkün. Şanghay açıklarında yük gemisiyle çarpışmış bir petrol tankeri. İnfilakından korkuluyor diyordu. Son durumu bilmiyorum. Hala aynı şey söylüyorlar. 32 kişilik mürettebatından haber alınamıyor. Bu da çok büyük bir vahamet belirtisi zaten. Çin kıyıları açıklarında kuru yük gemisiyle çarpışmış, yanmaya başlamış. İran'a aitmiş tanker. Denize on binlerce ton ham petrol sızmış. İnflak ederek batma tehlikesi var. Yani Çin tankeri değil, İran'ın bu. 32 kişilik mürettebat, ne oldu belirsiz. Arama çalışmalarına Amerikan Deniz Kuvvetleri de katılıyormuş. Okinawa adasında üstlenen deniz kuvvetlerine bağlı bir uçak. 12 bin kilometrelik alanda arama çalışmalarını tamamlayıp üste dönmüş, bulamamış. Mürettebatta 30 İranlı, 2 de Bangladeşli varmış. Pazartesi sabahına kadar, dün sabaha kadar haber alınamamış. Sanchi, İran tankeri, Panama bandıralı, tabii kolay. Flag of convenience dedikleri kolay bayrak işte bu. Vergi sınır, yani offshore işte şeyleri, vergi kaçırma alanları. Şangay'ın 300 kilometre kadar doğusunda başka bir gemiyle çarpışmış, yük gemisiyle alev alev. Öbür buğday taşıyormuş, öbürü Hong Kong bandıralı. O 21 mürettebatı kurtarılmış ama tanker batabilir deniyor. 225 metre uzunluğuna, çok büyük aslında. 136 bin ton hafif petrol türevi. Neyse hafif petrolmüş, bak mesele yok o zaman. Düşük viskoziteliymiş yani. Şakaydı bu tabii. Korkunç bir felaketten bahsediyorum. Şaka yaptığım için de hem senden hem de dinleyicilerden de özür dilerim. Estağfurullah efendim, ne demek? Şaka edilecek bir durum yok. Bu arada Macron Çin'de, Fransa Cumhurbaşkanı 3 günlük resmi ziyaret için İpek Yolu'nun antik güzergahı Şanxi eyaletindeki Xi'an kentinde gitmiş ve orada başlamış yolculuğuna. At hediye etmiş Xi'ye. Xi Jinping'e. At. Fransız atı mı? Vesuvius isimli bir at hediye ettiği söylenmiş Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından. Reuters bu hediyenin bugüne kadar diplomasi tarihinde görülmemiş bir jest olduğunu yazmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kere aslan hediye edilmişti. Nasıl görülmemiş? Aslan mı daha büyük yoksa fil mi? At mı diye soracak olursanız. Bir torun olsam at isterdim, aslan istemem. Büyük olması gerekirse. Sineğe vurdum palanı, dinlettim mi sana bu koca yalanı? O yalan bu yalan, fili yuttu bir yılan derim ben de sana. Güvenlik gerekçesiyle atı götürmek çok zor olsa da bunun Cumhurbaşkanı için önemi büyük. At Fransa'nın mükemmelliğinin bir sembolüymüş. Öyle denilmiş Elise Sarayı'ndan bir yetkilinin tarafından yapılan açıklamada. At ha? At hediye etmişler. Güzel. Türkiye'ye aslan. Türkiye aslan. O savaş da... suçlusu tarafından. Evet ama onu büyütelim demişti Cumhurbaşkanı ama şey, damat kabul etmemiş, tehlikeli olur demiş. Yani şeyden dolayı kabul edilmiyor, tehlikesinden dolayı. Sanki başka hayvanlar, yani yaban hayvanı evde beslenir mi yahu? Evet. Savaş suçlusundan kastım da Ömer Elbeşir bu arada. Evet. Ömer Elbeşir hakkında da çıkan kesin karar var mıydı? Tabii canım. Birçok var. 8 tane ayrı suç var filan yani. Neyse. Bu talebede gülüp geçtiği söylendi. Evet. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde, barajların suyu yetecek mi haberleri de var tabii. Orman ve Su İşleri Bakanı son 44 yılın en kurak yılı demişti 2017'nin geçen ay. Habertürk'ten de bir haber bu. Caner Aktan'ın haberi. İstanbul'a su sağlayan çeşitli barajlardaki toplam doluluk oranı %65'e kadar düşmüş. Ankara'da da iki baraj kente su veremiyormuş. Doğu'da tarımsal kuraklık tehdidi, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de, özellikle Keban'da büyük bir düşüş. Güney'de de durum ötekilerden farksız. Kahramanmaraş'ta Adatepe barajları bayağı düşük. Kocaeli'nde Yuvacık ve Türkiye'nin bir kuraklık haritası yayınlanmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. 2018 Ocağı'nda paylaşılmış, ona da bakarız yarın Açık Yeşil'de. Kocaeli'nde bulunan ve aynı zamanda Sakarya'nın da içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı %28'e düşmüş. 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nın su kapasitesi 14 milyon 270 bin metreküp'e gerilemiş. Bahsettiğiniz üzere bir kuraklık haritası yayınlanmış, paylaşılmış. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Kocaeli'de insanlar içecek su bulamadıkları zaman nereye gelecekler? Kocaeli'ler en yakın içme suyu bulabilmek için. İstanbul'a. Çünkü neden? 2071'e kadar İstanbul'da Bekir Bozdağ diyecektim, özür dilerim. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yapılmış açıklamaya göre 2071'e kadar su var. 2071'e kadar suyun olduğunu duyan Kocaeliler eğer İstanbul'a gelirse, Kocaeli'nin hemen arka tarafında bulunan bölgelerde, Bolu'dan Kastamonu'ya kadar olan insanlar da Kocaeli'ye gelmeyecekler herhalde, İstanbul'a gelecekler ve İstanbul'un nüfusu artacak. Artan nüfusla beraber kalan su yetebilecek mi 2071'e kadar? Tabii yetecek. Sakarya'dan alacağız. O bıyıklar yerinde kalacak yani o zaman. Tabii. Tamam. Almanya'da da ilginç bir haber var Deutsche Welle'den. Almanya'da 2020 iklim hedeflerinden mi vazgeçecek diye. Bak, Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin büyük koalisyon görüşmeleri yapılıyor. Ama ikisi de, bak, Hristiyanları da Sosyal Demokratları da ya boş ver bu Paris iklim hedeflerini deme ihtimali varmış. Hepiniz oradaydınız be derim ben de onlara buradan. Vallahi ilginç. Paul Buchheit'in çok ilginç bir yazısına rastladım şeyde. Common Dreams'de. Çok ayrıntılı okuma fırsatı bulamadım. Çok rakam var. Biraz artık uyku kaçırıyor bu rakamlar. Onun için hadi uyuyayım bakmayayım diyorsun ama yani insanlığı yok ediyor. Eşitsizlik diye yazmış ve bir abartma değil. Yani insanların temel insani ve fiziki sağlıklarını ve akıl sağlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli bir takım maddi şartları sağlayamıyorlarmış artık. Yani asgari bir yaşama seviyesi sağlayacak bir ücret ya da huzur içinde yaşayacak bir şey. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde artık şeyin eşitsizliğin had safhaya ulaştı ve giderek de kötülemekte oldu. Apaçık en zengin 24 bin erişkinden bahsediyoruz. 24 bin kişi. 10 binde bir. Ortalama 400 milyon gelire sahipmiş. 24 bin kişi. En fakir 120 milyon kişi ise en alttaki %50 oluşuyor. O da 8500 yıllık gelire sahip. Dolardan bahsediyoruz. Yani şöyle çıkıyor ortaya. En zengin 500 bin erişkin, yani 10 bin de bir olan yaklaşık 30 milyon bir gelire sahip. En yoksul 2,5 milyar erişkin ise dünyada 673 dolar. Yıllıktan bahsediyoruz. Günde 2 doları biraz aşıyor galiba. Ya da aşmıyor mu? Aşmıyor. 1,5 dolar falan. Hesabı sen yaparsın. Ama merak etmeyin, bu cuma her şey belli olacakmış. The Telegraph'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Ev'de göreve başlamasından bu yana ilk kez resmi olarak sağlık kontrolünden geçirecekmiş. Akıl ve fiziksel sağlığı bakılacakmış, kontrol edilecekmiş. Akıl ve fiziksel sağlığının bu görev için uygun olmadığına dair spekülasyonlar dolaşıyor etrafta. Bu aralar oldukça yoğun bir şekilde. Bu cuma günü ülkenin en büyük askeri hastanesi olan Washington DC'deki Walter Reed National Military Medical Center'da yapılacak olan sağlık kontrolünü ise bilin bakalım kimin doktoru yapacakmış? Barack Obama. Hatırladınız mı? Yok. Bu arada zaten sesle çıkmıyor, boş verin. Yok. Geçen gün bir tane basın toplantısı yaptı, bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum neyle ilgili. Ya bakın çıkmıyor işte. Yani çok önemli değildi galiba, ya da bana öyle geldi. Fakat çok önemli bir haber de bugün gelecek. 250 bin Salvadorlu'nun El Salvador'dan şeye gitmiş olan Amerika'ya mültecinin kaderi belli oluyor. Galiba atacaklar hepsini. 20 yıldan beri yaklaşık 20 yıldan beri Amerika'da bunlar. Ama belgeleri yok, kağıtları yok, ruhsatları filan. Gidecekler o zaman. Yani El Salvador'da büyük bir şey olmuştu. Bugün şeyin kitabından, Eduardo Galeano'nun hikaye avcısından okuduğumuz gibi büyük bir şey oldu ya, depremden bahsetmiştik ya. Evet. Orada da El Salvador'da olmuştu, zavallılar kaçmıştı. O Guatemala'dan bahsediyoruz tabii. Bir de Türkiye'de önemli bir gelişme var, eğer bitirdiyseniz haberini onu aktarayım. Şu bir cümleyle bitiriyorum. Onlar depremden kaçmışlardı. Şimdi Trump yönetimi diyor ki tamam, artık geri döneceksiniz. Haitililer de, Nikaragualılar da, Sudanlılar da artık geçici statü bitmeli, geri gitmeli diyorlar. Zaten bütün dünyada da göçmenlerin geri gitmesi zamanından bahsediliyor herkes tarafından. İkinci yarım saatinde sonuna geldik işte. Bu sonuna gelirken de benim elimdeki son haberi aktarayım size. Cumhuriyet Halk Partisi cezaevindeki işkence iddialarını masaya yatırmak üzere mecliste komisyon kurulmasını istemiş. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve diğer milletvekili arkadaşları tarafından meclis başkanlığına sunulan araştırma önergesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu anlaşmalar uyarınca tutuklu ve hükümlülere insancı yaşam koşullarının sağlanması devletin en temel görevleri arasındadır. Ancak özellikle son dönemde cezaevlerinden gelen işkence haberlerinde büyük bir artış vardır. Basına, insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerine ve biz milletvekillerine bu konuda pek çok haber, bilgi ve başvuru gelmektedir. İşkence haberlerinin münferit hadise olarak değerlendirilemeyeceği ortadadır denilerek bir komisyon kurulması istenmiş. Sonucu söyleme. Henüz sonuç yok. İsteniyor bu. Söyleyeyim, ama yani neden böyle bir şey reddedilsin ki? Yani cezaevlerinde işkence var mı diye bir şey komisyon kurulması önerisi neden reddedilsin? Çünkü üzerine konuşulmasını istemiyorsan reddedilsin. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi işkenceye sıfır tolerans politikasıyla beraber iktidara gelen bir parti değil miydi? Öyleydi. Şimdi neden böyle bir komisyon kurulmasını istemiyorlar? Kendileri kursunlar o zaman CHP istemiyorlarsa, CHP'nin önerisiyle kurulmasını istemiyorlarsa. Bu kadar iddia varken Ayuk'ta, yani ne yapacaklar? Ayuk'a çıkmışken, kurdum cümleyi sonunda, oh. Ben tahminimi söyleyeyim, reddedilecek. Her zamanki gibi. Allah'a ısmarladık. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Yeni yılın ilk programını yapıyoruz. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler var. Onunla başlayalım istersen. Sonradan da Honduras seçimlerine bir bakarız. Kuzey Kıbrıs'ta erken seçim yapıldı. Evet. Geçtiğimiz pazar günü seçimlere katılım Kıbrıs daki genel seçim katılım oranlarıyla karşılaştırdığımızda düşük. İlk defa bu kadar düşük hatta. %62'ye düşmüş katılım oranı. Bunda çeşitli etmenler olduğu belirtiliyor. Bu etmenlerin arasında bıkkınlık, siyasi değişikliklerden hükümetlerin değişmesinden bir yeni umut beklememe, boykot çağrısı, seçmenlerin bir kısmı boykot çağrısında bulundu. Yani bir tavırdı da aynı zamanda bu. Siyasi bir tavırdı bir kısım seçmen için. Ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz ama en azından %62'ye düşüş. Bir de ilk defa seçimlerde karma oy, bizim tercihli oy, eskiden uygulanan tercihli oya benzer bir karma oy sistemi getirildiği için de epey iptal olan, seçmenin pek anlamadığı bir sistem, karışık bir sistem. İptal olan oy pusulası oranının da göreli olarak yüksek olduğu söyleniyor. Bu karma oy sistemi nedeniyle seçim sonuçlarının açıklanması epey gecikti. Ancak dün akşam geç saatlerde, hatta bu sabah yeniden kesin sonuçlar açıklanacak. Ama hemen hemen kesine yakın sonuçlar diye vereyim. Artık bundan sonrası sadece detay, büyük ihtimalle virgüller değişir. Ulusal Birlik Partisi, iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi %36,5 oyla açık ara önde geldi. 21 milletvekili çıkardı ancak. Dolayısıyla da tek başına iktidar olma imkanına sahip değil. Seçimin büyük kaybedeni Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP. 2013 seçimlerinde %38 oy alan parti şimdi %21 oy aldı. 12 milletvekiline düştü. 21 milletvekilinden 12 milletvekiline düştü. Ve CTP'nin oylarının büyük bir kısmının 2015'te yıllarca, 12 yıl boyunca toplumlar arası Rum-Türk cemaatleri arası müzakerelere katılmış olan akademisyen Kudret Özersay'ın 2015'te kurma 2016'ın başında kurduğu Halkın Partisi beklediğinin belki biraz altında, fakat üçüncü parti olarak çıktı. %17, oyların %17'sini aldı. Bu Halkın Partisi mi? Yeni kurulan. Evet. Halkın Partisi. Kudret Özersay'ın partisi. Daha yüksek bir oy oranı alması bekleniyordu. Fakat esas olarak CTP'den oy aldığı gözüküyor. CTP'nin oylarını büyük ölçüde aldığı gözüküyor. Seçim barajının %5 seçim barajının altında bu sefer kalması beklenen Serdar Denktaş'ın Demokrat Partisi de seçim barajını geçip %7.8 ile 3 milletvekiliyle siyaset sahnesinde yer almaya devam edecek. Toplumsal Dönüşüm Partisi de %8.6 oyla 3 milletvekilliği çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti kökenli, hatta biraz Ankara Partisi konumunda olan ÜBP'den daha fazla kimlik mevzusu konusunu gündeme getiren, Türklük konusunu daha fazla gündeme getiren Yeniden Doğuş Partisi de ilk girdiği seçimlerde yeni kurulan parti %7 oy olarak 2 milletvekili çıkardı. Bu Yeniden Doğuş Partisi'nin aldığı oyların bir kısmının Demokrat Parti seçmeninden geldiği iddia ediliyor, tahmin ediliyor daha doğrusu. İki parti de seçim barajının altında kaldı. Toplumsal Kurtuluş Partisi ve %2.6 ile diğer parti %0.13 oy aldı. O artık Milliyetçi Demokrasi Partisi. Bunu zaten hiçbir zaman bir etkinliği olmamıştı. Şimdi buradan çıkan sonuç... ÜBP'ye hükümet kurma görevi verecek büyük ihtimalle Akıncı. Fakat ÜBP nasıl hükümet kuracak? Ulusal Birlik Partisi yani, evet. Evet, Ulusal Birlik Partisi nasıl bir hükümet kuracak? Çünkü CTP ÜBP ile koalisyon yapmayacağını ilan etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi, o da ikinci yüzde... Evet. 21 oy alıp ikinci 12 milletvekiliyle ikinci parti olan 25-26 milletvekiline ihtiyaç var çoğunluğu elde etmek için. En azından 25 milletvekili olması lazım ki eşit olsun. 26 milletvekiline ihtiyaç var. Dolayısıyla 5 milletvekiline ihtiyacı var UDP'nin. CTP koalisyon kesinlikle katılmayacağını ilan etmişti. Halkın Partisi, Kudret Özersay'ın partisi de seçim öncesinde UDP ile koalisyon yapmayacağını ilan etmişti. Dün yapılan parti meclisinde oy birliğiyle bu karar teyit edildi. Dolayısıyla dün Halkın Partisi ÜBP ile koalisyon yapmayacağını ilan etti. Şimdi geriye çok 3 parti kalıyor. Bu 3 partinin toplamıyla tabii ki koalisyon yapılır. Fakat şöyle de bir sorun var. Bu 3 parti, yani Demokrat Parti, DDP, YDP, 5 milletvekiline hiçbiri sahip olmadığı için hiçbirinin mecliste grup kurma hakkı yok. Grup kurma hakkı olmayınca da komisyonlara katılma hakkı yok. Dolayısıyla bu böyle bir koalisyon, ÜBP'nin Demokrat Parti ile ve TDP ile yapacağı koalisyon mecliste ucu ucuna bir çoğunluk sağlar, 2 milletvekillik bir çoğunluk sağlar, fakat komisyonlara çoğunluk sağlayamayacak. Dolayısıyla komisyonlar tıkayacak. Meclis komisyonlarında muhalefet iktidarı tıkayacak. Yani görüldüğü kadarıyla CTP ve Halkın Partisi'nin ÜBP ile koalisyon yapmayacağız demesiyle aslında sistem tıkanmış durumda. Tıkanma ihtimali çok yüksek diyelim en azından. Evet. Yani dolayısıyla seçimin büyük yeni mağlubu CTP Halkın Partisi'nin, ilk defa meclise girecek olan Halkın Partisi'nin önümüzdeki dönemde oynayacağı ciddi rol var. Fakat bu tabii ki hem katılımın düşük olması, hem düzen partileri olan partilere olan teveccühün devam etmesi, Kuzey Kıbrıs'ta artık giderek daha fazla Türkiye'ye bağlanalım fikrinin de bir kesimde arttığını gösteriyor. Bu Kıbrıslılık kimliği üzerinden kendini tanımlayan Kıbrıslıların çok rahatsız oldukları, endişe duydukları bir şey. Çok ciddi bir kimlik çatışması. Zaten o Kıbrıs'ın yumuşak siyasi havasında Türkiye'ye nazaran çok daha sakin, yumuşak, medenidir Kıbrıs'ın siyasi çatışma havası. Orada bile büyük gerginlikleri gündeme getirmeye başladı maalesef. Tabii diğer taraftan Rum kesimiyle yapılan görüşmelerin yeniden tıkanması, beklentilerin hemen hemen hiçbirinin sonuçlanmaması, Kıbrıs ekonomisinin bir yağma ekonomisi olarak çalışması, tabii aynı zamanda uluslararası ambargoya tabi bir ekonomi, bir yağma ekonomisi, bir kumar ekonomisi aynı zamanda olarak çalışması bütün ilişkileri ve siyasi ilişkileri de büyük ölçüde bozuyor. Çok ciddi rüşvet iddialarının olduğu bir siyasi ortam var. Hemen hemen herkesin neredeyse siyasette rüşvetle suçlandığı bir ortam söz konusu. Bu bir yani yolsuzluk ve çürüme, yani Malta geliyor akla, bir başka ada ülkesi olan. Evet. Evet, ama Malta'dan da farklı olarak bir de ambargoya tabi, yani dolayısıyla sadece Türkiye üzerinden çıkışı olan bir, evet, bir ekonomi. Çok bağımlı, pek öz kaynağı yok, daracık bir alan. Dolayısıyla turizm kaynağı bile çok sınırlı, doğrudan uçuş hakkı olmadığı için veya çok sınırlı olduğu için maalesef bir küçük cennet olabilecek bir yer giderek bir cehenneme dönüşüyor. Ama çözüm var Ahmet, ben de onu şey yapayım. Kurtuluş ümidi şeyden, bir Twitter'den gördüm. Burhan Kuzu'dan geldi. Evet, Burhan Kuzu'dan. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim yapıldı. Tek başına hükümet çıkmadı. Belli ki yürümüyor sistem. Tavsiyem başkanlık sistemine geçmeleridir. 40 yıldır bu işe kafa yormuş ve Türkiye'ye gelmesinde adeta mimarlık yapmış bir bilim adamı olarak hizmete hazırım demiş. İnanır mısınız? Bunu daha önceden bilerek mi söyledi bilmiyorum ama bugün Yeni Düzen Gazetesi yöneticisi Cenk Bey'in makalesinde yakında Türkiye'den başkanlık sistemi yapın önerisi gelirse şaşırmayın diyordu. Benim adayım Burhan Kuzu'dur. Evet. Başkan adayı olarak. Anayasa yardımcısı da profesör. Egemen Bağış olsun, hazır vatandaşlık da almıştı oralarda. Evet. Olabilir diye düşündüm. Yani niye Kıbrıs'ta cezalandırmak istiyorsunuz? Kendinizin başından başlık insanları oralara sarmak istiyorsunuz? Anlamadım. Size ne kötülük yaptık Kıbrıs'ta? Doğru. Haklısın. Pardon. İşte çok sevdiğimiz dostlarımız da var Kıbrıs'ta. Yani heyecanlandık. Evet. Yapmayın. Evet. Biz kendi insanlarımızla kendimiz baş edelim. Kıbrıs'lara doğru topu atıp. Evet. Haklısın. Orayı, affedersin. Orayı böyle bir şeye çevirmeyelim. Cezalandırma arası. Peki, Kıbrıs'taki seçim sonuçları, kesin seçim sonuçları hemen hemen ilan edildi. Önümüzdeki günlerde işte Cumhurbaşkanı Akıncı, tabii ki ÜBP Genel Sekreteri, peki ÜBP Başkanı'nı Başbakan hükümeti kurmakla görevlendirecek. Göreceğiz görüşmelerin nasıl bir sonuç vereceğini. Devam ederiz. Evet, takip ederiz onu. Solun da şey olması bayağı ciddi bir oy kaybetmesi de üzerinde tekrar durulacak bir şey tabii. Evet, yani niye CTP seçmeninin önemli birleşik güçler olarak epeydir seçimlere katılıyordu. Bu CTP Birleşik Güçler hareketinin oy veren, yakın tarihe kadar oy veren seçmenlerin önemli bir kısmının halkın partisine geçmiş olmasını CTP'liler herhalde çözümlemeye çalışıyorlardı nedenlerini. İkisinin toplamı, yani iki partinin oy toplamı CTP'nin 2013'teki oylarının aynısı. Evet. Tabii halkın partisi sadece CTP'den oy aldı demek yanlış olur. Katılım düşük olduğu için bu tür hesaplamaları baştan yapmak lazım. Seçim çıkış anketlerine göre yapmak lazım. Ama büyük ölçüde Halkın Partisi'nin esas olarak CHP'den oy aldığı gözüküyor. ÜBP'ye pek ÜBP'den seçmen kendisine değiştiremediği gözüküyor. Bu ÜBP'nin iktidarda bu kadar kalıp bu kadar eleştiriye maruz kalıp da hala %36 oy alması da büyük başarı. Bunu da takdir etmek lazım. Takdir etmek lazım. Evet, yani Diyanet'te bir şey yapılmış, anket gibi bir şey. Önemli gazeteciler, Yeni Düzen Gazetesi'nden Sami Özuslu ve Cenk Mutluyakalı ile de konuşmuşlar ve Kıbrıs Havadis'ten de Mehmet Moreket'in köşe yazılarından derleme yapmışlar. Ne oldu da böyle oldu sorusunu muhakkak sormak gerekir. Başta İkisinin de yazısının başlığı bu sabah Yeni Düzen'de, hem bu saydığınız iki gazetecinin yazısının başlığı da aynı zaten. İkisi de aynı başlığı atmışlar yazılarına bu sabah. Evet. Yeni Düzen gazetesi. Evet. Ne oldu da böyle oldu. Ne oldu da böyle oldu, evet. Peki, bir Cenk soyadını şimdi hatırlayamadım. Mutluyakalı. Evet, Cenk Mutluyakalı'nın yazısında bayağı ağır eleştiri var tabii şeyle ilgili. UBP ile sadece değil, genel olarak siyasi siyaset sınıfıyla ilgili ve CTP ile ilgili, evet, ağır eleştiriler var. Evet, bunu konuşmaya... CTP'ye yakın bir gazetedir. Öyle mi? Evet. CTP içindeki tartışmaları doğrudan izleyebileceğiniz bir gazete. Evet, bunu takip etmeye çalışacağız tabii, devam edeceğiz. Ben bir de bu Honduras'ta neler olup bitti, çok ciddi gelişmeler var. Yani binlerce kişi sokaklara, başkent sokaklarına, Tegucigalpa'ya cumartesi çıktılar. Ve başkan, çünkü Juan Orlando Hernandez yeniden seçildim dedi. Halbuki daha doğrusu yeniden seçilmişti de muhalefet Yüksek Seçim Kurulu'na seçimlerin iptaliyle ilgili müracaatta bulunmuştu. Evet. 5 Ocak'ta Yüksek Seçim Kurulu iptali herangi bir gerekçe yoktur diyerek iptali reddetti ve sokak gösterileri Honduras'ın ikinci büyük şehrinde başta olmak üzere muhalefetin sokak gösterileri başladı. 80 bine yakın kişinin katıldığı tahmin ediliyor cumartesi günkü gösterilere. Salvador Nasralla'nın, yani seçimi kaybettiği ilan edilen kişinin başkan seçildiğini iddia ediyorlar ve Yüksek Seçim Kurulu'nun onu ilan etmesini talep ediyorlar. Başkan olarak ilan etmesini talep ediyorlar. Aradaki seçim ikinci turunda seçimlerin birinci ile ikinci arasındaki fark çok düşük, biliyorsunuz. Hatırlatalım yeniden. Yani şu anda başkan olarak ilan edilen Hernandez %42,95, kaybettiği ilan edilen Salvador Nasralla ise %41,42 ile seçilmiş oldu. Bu bir turlu seçim olduğu için üçüncü kişiler de var seçime katılan. Birinci gelen seçilir seçimi bunlar. Yani ikinci tur olsa böyle bir şey olur muydu bilmiyorum. Diktatörlüğe karşı muhalefet ittifakının desteklediği Salvador Nasralla mücadeleye devam edeceğiz dedi. Ama esas daha önemlisi eski cumhurbaşkanı. Amerikalıların kendisini devirmesine yardım ettikleri eski cumhurbaşkanı Manuel Zelaya, evet, bu diktatörlüğe karşı muhalefet ittifakı adına konuşarak halkı sivil itaatsizliğe çağırdı. Evet, yani bir de şey de, pardon sözünü kestim, yani Organization of American States diye oradaki Avrupa Birliği gibi bir kuruluş var, bir uluslararası Amerikan Devletleri örgütü de Avrupa Birliği gibi demeyelim çünkü, evet, İktisadi boyutu fakir, daha çok Avrupa Konseyi gibi. Avrupa Konseyi gibi, evet, doğru, ben yanlış söyledim. Ve bir de seçim gözlemcileri ikisi birden de seçimlerin muhakkak yenilenmesi gerektiğini, çok büyük düzensizlikler ve hileler huda yapıldığını da söylüyordu çünkü. Söylüyordu da Manuel Zelaya Avrupa Amerika Devletleri Örgütü'nün bu talebini de reddetti. Biz seçimin yenilenmesini falan istemiyoruz. Evet. Nasrallah'ın seçildiğinin ilan edilmesini istiyoruz dedi. Bu da tabii biraz aşırı bir talep ama çünkü, evet, sonuçta kimin seçildiği de çok belli değil. Belli ki bir belirsizlik var. Gerginliğin giderek arttığı görülüyor. Çünkü bu sivil itaatsizlik çağrısı somut biçimde şöyle, yani Zelaya'nın çağrısı, sokakları, limanları, havaalanlarını bloke edelim diyor. Hakkımızı alana kadar. Şimdi bu seçimlerin olduğu günden bugüne geçen zaman zarfında 30 kişi öldü gösterilerde. Evet, bunu söyleyecektim. Honduras'ta 800'e yakın kişi gözaltına alındı. Bunun daha derinleşmesi ve bir daha cephelerin bölünmesi ve çatışmaların derinleşmesi ihtimali maalesef var. Bir de şiddet geleneğinin çok güçlü olduğu, geçmişte çok ağır katliamların yaşandığı bölgeler bunlar. Honduras, Guatemala, Salvador. Evet. Dolayısıyla buradan çok hızla bir toplumsal şiddet sarmalına savrulmak mümkün. Bu yüzden de eğer Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı bu büyük hata, kasıtlı, kasıtsız neyse, o hata, yani seçim sayının ortasında elektrikleri kesip bilgisayarları dondurup bir gün boyunca haber vermemek ve her şeyi değiştiği imajını yaratmak son derece toplumu büyük bir şiddet sarmalına sürükleyebilecek çok çok büyük bir sorumsuzluk. Seçilen Başkan Hernandez'in arkasında Amerika Birleşik Devletleri var aynı zamanda. Evet, maalesef öyle. Çok vahim bir durumdan bahsediyoruz. Evet, çok birkaç dakikamız varken bir de şeyden bahsetmek. Macron'la kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransa ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, yarım gün süren bir ziyaret sırasında aslında Türkiye siyasi tarihine, uluslararası ilişkiler tarihinde yer alacak bir ziyaret oldu bu aslında. Çünkü yanılmıyorsam ilk defa bir Avrupa Birliği'nin önde gelen devletlerinden kurucu, şu anda en güçlü İngiltere'nin de ayrılmaya başlamasıyla beraber Avrupa Birliği'nin güçlü iki devleti var, Almanya ile Fransa. Ve Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhurbaşkanı'yla yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine baka baka yeni fasıl açılmayacak, üyelik müzakerelerini devam ettirmenin bir imkanı yok. Ortaklık, yeni tanımlanmış bir ortaklık size önereceğiz dedi. Evet, imtiyazlı ortaklık diye bir şey vardı eskiden. Onun da tekrar gündeme getirilecek. Nasıl bir şey olacağını çok iyi bilmiyoruz. Büyük ihtimalle bu Brexit sonrası İngiltere'nin konumuyla, Birleşik Krallık'ın konumuyla da biraz belirlenecek bir şey çıkacak. Ama bu imtiyazlı ortaklık mı, yoksa işte ayrı güçlendirilmiş ortaklık mı, bilemiyoruz. Ukrayna ile Türkiye'nin hemen hemen aynı konumda olacağı bir şey çıkacak gibi gözüküyor. Evet, bu tabii çok önemli bir değişik, yeni bir durum. Yani. Evet, yani bu yeni bir şey değil. Bunu Merkel söyledi seçimlerde ama bugüne Sarkozy 2007'de söyledi. Ama bunlar genellikle bu liderlerin seçim kampanyalarında, Türk kendi kamuoylarıyla konuştukları ortamlarda dile getirilen şeylerdi ve daha çok işte seçim kampanyasında kendi iç siyaseti için bunu kullanıyor gerekçesinin söyleyebilirdiniz. Ama şimdi öyle değil. İkili toplantıda açıkça Cumhurbaşkanı'na dönüp ifade etti, beyan etti ve Cumhurbaşkanı da dönüşte kendisine bunu burada ne anladığını, bunun ne anlama geldiğini soran gazetecilere ne söylemek istediğini anlamak istemedim dedi. Evet, biz de günü sözü yapmıştık tam olarak anlamadığımız bu cümleyi. Evet. Vallahi aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Ben bunu anlamak istemiyorum demek, ben bunu kabul etmek istemiyorum demektir. Bu mümkün. Yani bunu kabul et, bu söyleneni kabul etmek istememe hakkına sahip Türkiye Cumhurbaşkanı. Ben tam üyelik sürecinin devam etmesini istiyorum demek hakkına elbette sahip. Ama bunu bu hakka sahip olmak, bu hakkın gereklerini getirmek koşuluyla anlamlı olur. Dolayısıyla yani, da hem Türkiye tam üyeliğe, çünkü anlamak istemediği esas şey şuydu anladığım kadarıyla benim Tayyip Erdoğan'ın. İlk defa Macron Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin niçin tam üye olamayacağıyla ilgili ne dini gerekçe, ne kültürel gerekçe, ne coğrafya, ne demografi, yok 80 milyonluk ülke, Türkiye'nin coğrafyası %99, %90 Asya'dadır. Türkiye Avrupa'nın kurucu kültür değerlerinin dışındadır gibi gerekçelerin hiçbirini kullanmadan sadece ve sadece dedi ki Türkiye halkının seçimlerine saygılıyım ama gidişat Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa'nın belirlediği ortamdan uzaklaşmaktadır. Türkiye temel hak ve özgürlükleri Kopenhag kriterleri çerçevesinde ifade, düşünce ve vicdan özgürlüğünü birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu da belirterek bu üçünü koruyan bir ülke konumunda değildir. Kopenhag kriterlerini yerine getirmek, yani böyle demedi tabii, Kopenhag kriterleri lafını kullanmadı ama sonuç olarak dedi ki Kopenhag kriterlerini yerine getirmeyen bir ülke bir Türkiye, dolayısıyla üye olamaz. Evet, çok kayıtlar net olarak var. Yani bireysel özgürlükler ve hukuk devletine saygı konusunda, evet, görüş ayrılıkları var ve ilerleme görüş önce... ayrılıkların ötesinde şeyler, yani görüş ayrılıkları var dedi tam dediğin gibi. Evet, yani yeni fasıllar açılabileceğinin mümkün olduğuna dair de iki yüzlülük, riyakarlıktan çıkmak gerekir. Başka türlü açılmayacak dedi. Açılmayacak, evet, dedi, evet, yani. Çok önemli. Bu yol üyelik devam etmeyecektir demektir. Açılmayacak bu anlama geliyor. Evet. Üyelik devam etmeyecek demektir. Türkiye halkının seçimlerine saygılıyım dedi de referandumda getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi ucubesi. Hani madem istiyorsunuz bunu uygularsınız ama bu Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile belirlenmiş olan çerçevesinin dışına çıkmaktır evet, anlamına da geliyor. Evet. Dolayısıyla yani kuvvetler ayrılığı özellikle ülkesi çerçevesinde. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan esas anlamak istemediğini ifade ettiği şey zannediyorum bu olsa gerek. Bir diğer... Yani Türkiye Müslüman olduğu için, 80 milyon olduğu için, Anadolu, Asya'da, Orta Asya, yakın şeyde Asya'da yer aldığı için gibi gerekçelerle değil. Türkiye demokratik hukuk devleti olmadığı için AB üyelik sürecini sonlandırıyoruz lafını duymak istemiyor tabii. Evet Ahmet Bey, ben de bir şey eklemek istiyorum. Macron bir soru üzerine, gazetecilerden gelen bir soru üzerine, Erdoğan'la gerçekleştirdiği bu ikili görüşmede Türkiye'de tutuklanan iş adamı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın durumunun da gündeme geldiğini belirtmişti. Macron, sınır tanımayan gazeteciler örgütü tarafından kendisine verilen gazeteciler listesini de Erdoğan ile paylaştığını ifade etmiş. Aynı zamanda sınır tanımayan gazetecilerin bir protesto gösterisi de vardı. Paris'te. Barolar da Femen de yaptı aynı şekilde protestoyu. Evet, onlar, evet, çok fazla, evet, Türkiye'deki medyada görünmedi. Toplantıda Osman Kavala'nın gündeme gelmesine tepki göstermiş Erdoğan, T24'ten aktarmak gerekirse. Evet, burada Osman Kavala'nın avukatları var demiş. İyi demiş. Gazetecilerden bahsediyor yoksa gerçek avukatlardan mı bilmiyorum. Burada bu avukatlar da çalışıyor. Bir gazeteci kadının Macron'a sordu. Osman, Tayyip Erdoğan'a sormadı o soruyu zaten. Macron'a sordu. Tayyip Erdoğan da Macron'un konuşmasının sonunda tam basın toplantısının bittiği sırada lafa girip bir iki cümlelik şeyi söyledi. Evet, gezi olaylarının da geri planındaki aktörler olduğunu hanımefendiye hatırlattım. Üzerinde çalışma yapsın diye de konuşmuş. Macron da riyakarlığı bırakalım deyip ondan sonra da roket satmaya devam etti tabii. Roket, ikili ilişkiler artık bundan sonrası. Evet. Bundan sonrası ikili ilişkiler, yani roket, yani ilginç olanı tabii Macron'un bir taraftan riyakarlığı bırakalım deyip üyelikle, çünkü ikili ilişkiler başka şey. AB üyeliği dışında olan bir ülkeyle Fransa, bunu olumlu bir şey için söylemiyorum, Arabistan'a da, Suudi Arabistan'a da şey tabii, satıyor tabii, uçak, hem de bol miktarda satıyor. Evet, ama Suudi Arabistan'ı yani AB üyesi olan bir ülke olarak, olacak bir ülke olarak görmüyor tabii ki. Evet. Evet, süreyi bitirdik. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani hakikaten oradan ilginç olan Tayyip Erdoğan büyük zafer diye sunuldu Türkiye'de medyada, yandaş basında. Evet. Neyin zafer olduğunu anlamakta çok zorluk çekiyorum. Çünkü AB'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan üyelik müzakereleri veya aday üye statüsünün fiilen sona erdiğini resmen orada kendisine ibraz etmiş oldu AB'nin en önemli iki ülkesinden birinin devlet başkanı. Çok acı. Bir. İkincisi, Türkiye pek bir şey sattığını zannetmiyorum. Oradaki yapılan anlaşmaların hepsi Fransa'nın Türkiye'ye sattığı şeyler. Hatta Macron neredeyse bir şey gibi et halinde satış yapmış kişi gibi işte saydı nükleer santral, Sinop nükleer santrali ile ilgili saydı, füze savunma sistemini saydı falan. Arkasından bir de 5700 ton da et sattık dedi. Bayağı insan şaşırıyor, bu kadar detayla inmek ihtiyacında mı diye. 5700 ton et satışını duyunca, Fransız Cumhurbaşkanı'nın bunu böyle söylediğini duyunca birdenbire kendimi şeyde zannettim. Et halinde falan et zannettim. Halinde. Eski bankacı ama yani bir yandan da belki mesleki deformasyon olabilir. Yeni makaleler giderek batılı devlet başkanının her şeyden önce bir CEO olduğunu vurguluyorlar giderek daha fazla. Evet, başarılı bir durum. Peki yani neyi kazanarak döndü onu merak ediyorum. Yakında öğreniriz. Evet, iyi günler. İyi günler, çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün konuğumuz yok. Bir genel değerlendirme programı yapacağız galiba serinin ardından, öyle değil mi Güven Bey? Evet, üstelik 2018'in ilk Açık Bilinç programını yapıyoruz. Dolayısıyla biraz bir hafta gecikmeyle de olsa önce yeni yılınızı kutlayayım. Sizin de bütün sizlerin de, radyo çalışanlarının da, bütün Açık Radyo dinleyicilerinin de biraz daha güzel, daha aydınlık, ferah bir yıl olsun diliyorum 2018. Teşekkürler. Yılbaşı özel programı yapamıyoruz maalesef. Yalnız şundan bahsedeyim, yeni yılın ilk programı olması hasebiyle. Bu yeni yılla girerken tutulan niyetlerin ne kadarını insanlar sonuna kadar tutmayı becerebiliyorlar, başarabiliyorlar gibi bir takım araştırmalar var. Genellikle yıl biterken ya da yeni yıl başlarken böyle şeylerden konuşulur. Ben de biraz onlara baktım, psikoloji araştırmaları. Genel ulaşılan bulgular şunu gösteriyor. 8 Ocak itibariyle, yani işte 8-9 gün içinde, 31 Aralık'ta diyelim, bir söz verdiniz şunu yapacağım diye niyet ettiniz. Bu tutulan niyetlerin %25'i bozulmuş oluyormuş. Yani işte bugün de 9 Ocak, dolayısıyla tuttuğunuz niyetlerin %25'ini bozduysanız ya da her 4 kişiden birisi işte mesela sigara içmeyeceğim 2018'de dedi ama yaktı bir sigara, averajın çok dışında değilsiniz demektir. Sene bittiği zaman ise bu verilen sözlerin ya da tutulan niyetlerin yalnızca %10'u hala geçerli oluyormuş. Yani 10 niyet tuttuysanız 9'undan vazgeçmiş durumdasınız. Ya da 10 kişi, niyet tutan 10 kişinin 9'u bunu sene sonuna kadar götürememiş oluyormuş. Dolayısıyla belki hani yeni yıl için niyet tuttum ama beceremedim diye üzülüyorsanız, pek üzülmemeniz sonucunu ben buradan çıkartıyorum. Evet, %90'ın içinde yani. İçindesin. Çoğunlukta evet. Var. Evet. Peki bunu söyleyerek bir sonraki konuya geçeyim. Ondan da çok kısaca bahsetmek istiyorum ama önemli bir şey oldu. Türkiye bilim tarihi için birkaç gün önce İstanbul Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi Nuh Peygamber'in oğluyla cep telefonuyla konuşmuş olduğunu öne sürdü. Öne sürdü değil, hatta doğru olduğunu iddia etti. Şimdi bunu da der demez bu kişi hemen bir eleştiri yağmuru altında kaldı. Ben doğrusu buna hem şaşırıyorum hem de bu kişiyi eleştirenleri buradan kınamak istiyorum. Çünkü burada bilim tarihini sarsacak bir buluş var. Üstelik bu kişiyi kınamak yerine engin bilgisinden yararlanıp başka şeyler de öğrenmek lazım. Yani ben isterim ki biraz daha anlatsın. Bu işte Nuh Peygamber cep telefonuyla konuşurken baz istasyonları neredeydi, hangi hızda sinyal geliyordu, servis sağlayıcı kimdi filan, mesela böyle şeyleri de merak ederiz haliyle. Telefonun şarjı hemen bitiyor muydu bugünkü gibi, hattı faturalı mıydı, kontrollü mü konuşuyordu filan, keşke bunları da öğrensek. Yani diyoruz Türkiye'de niye bilim gelişmiyor? İşte böyle değerli bilim insanlarını abi eleştirdiğimiz için bundan gelişmiyor herhalde. Bu sebeple eleştirenleri kınıyor. Bu yerli ve milli değerlere yaslanarak bilim dünyasını sarsan Türk bilim adamları karşısında saygı duruşuna geçiyorum. Güven Bey, bu tartışılan konu bilim mi? Yani Nuh Peygamber diye birinin var olup olmadığı ya da bu konuyla alakalı olarak nelerin nasıl geliştiğine dair olan şeyler bir bilim olarak nitelendirilebilir mi? Yani arkeoloji olarak bir şey niteliğe sahip, bir arama, bir bakma, neler var neler yok diye tarihsel bir incelemeye tabi tutup arayabilirsiniz ama bilimsel bir şekilde bunu anlatmaya şey olabilecek bir materyal mi bu? Bilimsel bir malzeme mi Nuh Peygamber ve bunun gibi hikayeler? İyi bir soru Can. Evet, elbette değil. Yani şimdi 2018'in ilk programında biraz bir mizah denemesi yapmış olduk. Hoşlanmamış olanlar varsa kusura bakmasınlar. Daha ciddi bir şey söylemek gerekirse. Evet, yani hani Nuh'un gemisi diye bir takım bir şeyler bulunuyor. Bunlar üstünde bir takım testler yapılarak ne zamana ait ahşaptan olduğu ortaya çıkartılıyor filan. Bunun böyle bilimsel bir kısmı haliyle var. Ama Nuh Peygamber cep telefonuyla konuşmuştu iddiasının tabii ki bilimsel hiçbir tarafı yok. Evet. İşte tarihsel bir iddiası bile yok aslında. Palavradan ibaret, böyle diyeyim. Şimdi şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İstanbul Üniversitesi aslında Türkiye'nin en köklü üniversitesi. Bu kişi de o üniversitede öğretim üyesi. Dikkatli bir dinleyicimiz mesela bu tür konulara girdiğimiz zaman kızıyor ve sitem ediyor. Boşuna vakit kaybediyorsunuz filan diye. Bunun da farkındayım. Fakat bu konulardan zaman zaman bahsetmek istememin başka bir nedeni var. Önemli bir nedeni var. Bir üniversitede öğretim üyesi olduğu zaman birisi onun söylediği şey bilinmiş diye addediliyor. Televizyonlardan, ana akım televizyonlardan çıkıp yayınlandığı zaman bu daha da işte, yani bilim insanı olmak böyle bir şey, bilimsel tez öne sürmek de buna benzer bir şey deniyor. Zaten ortalıkta dolanan işte bilimin bugün söylediği yarın yanlış olabilir şeklinde doğru bir tezden yola çıkarak her şey birbirine relatiftir, bilim onu demiş bunu demiş, çok ciddiye almamak lazım gibi son derece yanlış bir sonucun yerleşmekte olduğu ülkemizde, bir de böyle örneklerin bilimi ve bilimselliği çok anormal bir şekilde normalleştirmesi, yani sanki başka bir şeymiş gibi dayatması bana son derece ciddi ve üstünde durulması gereken bir şeymiş gibi geliyor. Bu sebepten de aslında konuyu zaman zaman gündeme getirmeyi düşünüyorum. Can'ın da demin dediği gibi işte bu adamın söylediği palavraların bilimle alakası yok. Bunları söyleyen birisinin de bilim insanı olmasına imkan ihtimal yok. Hani normal bir şeymiş, böyle şeyler söylenirmiş, işte bu da bilimin bir parçasıymış filan gibi bir anlayışın yerleşmesine de işte ısrarla elimizden geldiğince karşı çıkmaya devam etmemiz gerek diye düşünüyorum. Evet, ben de tam bu konuda bir ufak şey ilave edeyim izninizle. Yani bilim insanlarının ciddiyeti ve öngörüleri, uzgörüleri diyeyim konusunda çok yeni ve ilginç bir şey okuduk Guardian'da, yanılmıyorsam İngiltere'de Guardian gazetesinden. Edward Teller, bu fizikçi, atom bombasının da işinde uğraşanlardan bir tanesi, bundan 59 yıl önce Amerika'nın Petrol Enstitüsü'nün kuruluşunun 100. yıl dönümünde bir konuşma yapmış ve bu yaktığımız şeyle dünyada kasırgalar artar, küresel iklim mahvolur diye de bir açıklama yapmış orada. Çok ilginç yani. Deniz seviyeleri yükselir, korkunç fırtınalar çıkar ve her şey alt üst olur demiş Edward Teller. Bunu da eğer bir bilimsel inceleme temelinde yaptıysa evet. Evet öyle yapmış. Öyle bir şey. Bu bilimsel bir konu, bunu tartışabiliriz ama Nuh peygamberi hala tartışıp bununla alakalı bilimsel çıkarımlar yapmaya çalışmak gerçekten benim akıl ve ruh sağlığımı zorluyor televizyonu açmam konusunda. Ben de açmıyorum. Radyo dinliyorum sadece. En iyisi radyo. Siz de radyo dinleyin. Ben de şöyle söyleyeyim. Fuzuli bizi affetsin. Ondan benzeteceğim. Gülsek gönül razı değil, ağlasak faydası yok. Evet. İnsan gerçekten gülse mi ağlasa mı ikisinin arasında kalıyor böyle şeyler karşısında. Fakat bir şey daha burada ben eklemek istiyorum. İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nin milli ve yerli ve milli değerlere yaslanmadığı için uluslararası alanda yeterince yükselemediği gibi bir şeyden söz etti. Evet, onu dün şimdi kapsadık biz de bayağı üzerinde durarak hem de. Ben de yani üstünde çok durmak istemiyorum. Yalnız şunun altına çizmek isterim. Bilimde milli ve yerli bilim ya da uluslararası bilim ya da Alman bilimi, Japon bilimi gibi bir şey söz konusu değil. Sonuçta evrensel bir takım doğruları ortaya çıkarmaya çalışan bir pratikten burada bahsediyoruz. Dolayısıyla bu milli değerlere yaslanarak bilimde daha ileri gitmek nasıl bir şey filan, bunu pek anlamadığımı itiraf edeyim. Bir de şu sayılardan da söz edeyim, siz de bahsettiniz mi bilmiyorum. Bu US News World Report dergisi işte her sene yıllardır bütün dünyadaki üniversiteleri bir belli kriterlere göre sıralıyor. Bu sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 100 üzerinden 58.3 puanla dünyada 190. Türkiye'de de birinci gözüküyor. Ve açık ara birinci gözüküyor. Evet, yani ikinci Orta Doğu Teknik Üniversitesi 51.8 puanlaymış mesela. Arada ciddi bir puan farkı var. Şimdi bu sıralamalarda bir takım öznel değerlendirmeler olabilir. Her zaman doğru şekilde tutturamıyor olabilirler filan, doğru. Fakat bu dergi işini ciddiyetle çok uzun zamandır yapan ve pek çok insan içinde, çocuklarını üniversiteye göndermeyi düşünen anne babalar içinde bir ölçüt haline gelmiş vaziyette. Dünyaya baktığımız zaman işte birinci Harvard Üniversitesi gözüküyor. 100 üstünden 100 puan almış. Nasıl oluyorsa onu da pek anlamıyorum aslında ama yani her şeyin mükemmel olması. İkinci MIT 97.3 puanla. Üçüncü Stanford Üniversitesi filan. Oxford Üniversitesi 5. girmiş dünya sıralamasına. Avrupa üniversitelerinin arasında da 1. olarak. Türkiye'ye baktığımız zaman da 39 tane üniversiteyi, Türkiye'de 39'dan fazla üniversite olduğu halde sıralamışlar. Bunu görüyoruz. Ve en son sıraladıkları üniversite 29. sırada yer alan Pamukkale Üniversitesi. 100 üzerinden 12.2 puan alabilmiş. Bunun ardından gelen 10 kadar üniversiteyi de içinde Adıyaman Üniversitesi, Atılım Üniversitesi falan gibi üniversiteler var. Puanlamamışlar. Böyle bir mansiyon ödülü gibi arkada bir listeye koymuşlar. Bir de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet. Milli ve yerli değerlere yaslanan bir üniversite olduğunu da tahmin ederim. O bu mansiyonlara bile girememiş. Sıralamada yer alacak bir üniversite olarak bile değerlendirilememiş. US News and World Report açısından evet, her konudan çok anlayan bir cumhurbaşkanımız var ama akademik konularda işte Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik değeriyle ilgili bir şeyler söylerken bu tür nesnel dünya kıstaslarına bakmakta herhalde fayda olur. Evet, yanlış bir bilgi. Evet, yanlış bir bilgi bu yani. Cumhurbaşkanının verdiği. Evet. Peki, şimdi gelelim diğer konulara. İki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir, 2018'de nasıl programlar planladık, neler yapmayı düşünüyoruz. Fakat ondan önce son 6 haftadır yaptığımız bir alternatif geleneksel ve tamamlayıcı tıp serisi vardı. O seride ele aldığımız konularla ilgili dinleyenlerimizden gelen sorular, yorumlar, eleştiriler oldu. Biraz onlara değinmek isterim. Zaten böyle bir şey yapacağımızı da daha önceden duyurmuştuk. Şimdi şuradan başlayayım. Ben bu alternatif geleneksel tamamlayıcı tıp konusunda çok bilgi sahibi birisi değildim. Bu seriye başlamadan önce insan hiçbir zaman belki çok bilgi sahibi olamıyor ama hayli bilgi sahibi olmaya çalıştım. Çünkü programa katılan konuk hekim arkadaşların da yönlendirmesiyle epey bir literatür taraması yaptık. Tekrar hatırlatayım, bu kullandığımız, yararlandığımız kaynakları, ki bir kısmı İngilizce olmakla birlikte içinde Türkçe kaynaklar da var. Ve söz ettiğimiz terimleri notlar alınmış bir sözlük ve bir kaynakça haline getirip bunu da büyük ölçüde Profesör Melia Korkmaz yaptı, Açık Radyo dinleyenleri için aslında. Bir arşiv sayfasına yerleştirdik, Twitter sayfasından duyurduk. Açık Radyo'nun internet sitesinden de ulaşmak yakında mümkün olacak. Dolayısıyla isteyenler detaylı bilgiye buradan ulaşabilirler. Ben çok değerli bir kaynakçı olduğunu düşünüyorum. Benim çok işime yaradı, pek çok şey öğrenmiş oldum. Beni şaşırtan şeyler oldu bu okumalar sırasında. Örneğin akupunktürün sinir sistemine yapılan bir takım uyarılar neticesi insanın bir takım hastalıklarına iyi geldi ya da semptomlarını ortadan kaldırdığı gibi bir düşüncem vardı. Fakat aktardığımız Çağrı Yalgın'ın bahsettiği, benim de duyurularda aktarmaya çalıştığım pek çok çalışma şunu gösteriyor. Semptomları giderilen ve akupunktür kendilerine iyi gelen hastaların yanı sıra onlarla mukayese etmek üzere bir kontrol grubu oluşturulduğunda ve bu kontrol grubundaki hastalara akupunktür iğneleri gelişi güzel bir şekilde batırıldığında, yani akupunktür kuramcılarının el kitaplarında yer alan yerlere değil, işte aklına geldiği gibi teknisyenlerin iğneleri batırdığı hastalarda da özdeş bir iyileşme gözüküyor. Şimdi bu çok ilginç bir şey ve buradan iki sonuç çıkıyor gibi gözüküyor bana. Bu tür çalışmalar eğer tekrarlanıp yaygınlaşıp önümüzdeki yıllar boyunca gerçek bilgi halini alırsa, ki şimdilik öyle gidiyormuş gibi gözüküyor, şu demek olur: bir, akupunktürün iyileştirici gücü aslında gerçek bir güç. Bunun altında, bunun altını oyan bir sonuç değil bu çalışmadan ortaya çıkan. Yani dolayısıyla biz de programda kimseye sana iyi gelen bir pratiği kullanma demiyoruz, demedik. Ben zaten hekim değilim, o tür bir hekim tavsiyesinde bulunmam söz konusu olmaz. Fakat evet, belki akupunktürün gerçekten iyi eden bir gücü var ve de bu ilginç ve etkileyici bir şey. Fakat bu güç aslında akupunktür kuramcılarının düşündüğü sebeplerle ortaya çıkmıyor olabilir. Bu çalışmada zaten bunu gösteriyor. Yani çok dakik ve ince bir beden haritalamasıyla iğnelerin nereye, hangi semptomlar için batırılacağı saptanılıyor. Uzun süren bir eğitimi var. Aslında Çin Halk Cumhuriyeti mesela şu aralar Türk hekimlerine 2 yıllık akupunktür bursları veriyorlar. Gidip 2 yıl orada bu işleri öğreniyorsunuz, uzman olup dönüyorsunuz. Fakat aslında bunun bir önemi yoksa, ortada bu işin rutiniyle alakalı bir plasebo etkisi varsa, bu etkiyi daha az gerçek ya da daha önemsiz ya da daha az etkileyici kılmıyor. Ama ortada aslında bambaşka bir durumu açıklayan bambaşka bir bilimsel hikaye olduğunu öneriyor. Bizim aktarmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de buydu. Dolayısıyla bana yazanlar arasında bazı dinleyicilerimiz şöyle son derece makul şeyler söylemişler. Bir dinleyicimiz diyor ki mesela, ben vertigo problemim için bir türlü bir çare bulamamıştım. Tıp beni umutsuz bırakmıştı. Yan etkisi ağır olan ilaçlar kullanmak zorunda kaldığım bir an akupunktur uygulayan bir doktor hanım karşıma çıktı ve sıkıntımı neredeyse tamamıyla çözdü. Bu çok sevindirici bir şey, hem de etkileyici bir şey. Akupunktürün bilimsel bir yanı yok, dolayısıyla yaptırmayın demek de haliyle söz konusu değil. Ama bu iyileşmenin hangi süreç sonunda ve ne sebeple, hangi mekanizmaların çalışmasıyla ortaya çıktığına bakmak da bana en az onun kadar ilginç gibi geliyor. Dolayısıyla bizim anlatmaya çalıştığımız şey daha ziyade buydu. Benzer şekilde işte oğlumun kulağındaki yara iyileşti, annemin siyatiği 6 ay içinde iyileşti. Bu alternatif terapilere siz nasıl eleştiri getirirsiniz diye bizi kınayan dinleyicilerimize de aynı şeyi söylemek istiyorum. Buradan hareketle bir de şunun bir felsefi nokta olarak bilgi bilime, yani epistemolojiye ve bilim felsefesine dair bir nokta olarak şunu belirtmek isterim. İlaç kullanımı ya da bir prosedür içeren bir kullanımdaki tedavide hasta ve hekim kendi deneyimleri sonucunda ne bilebilir sorusunu sorduğumuz zaman aslında bilebileceklerinin kısıtlı olduğunu, yani bu az önce bahsettiğim türden kontrollü deneyler yapılmadıkça bazı bilgilerin iyileşme sürecindeki mekanizmanın nasıl çalıştığı bilgisinin aslında hastanın da hekimin de elinde olamayacağını hatırlamamız lazım. Bana bir ilaç veriyorsunuz, iyileşiyorum. Ama ilacın gerçek bir fizyolojik etkisi nedeniyle mi yoksa bir plasebo etkisiyle mi iyileştiğimi ben hasta olarak bilemem. Bunu aslında hekim de bilemez. Verdiği ilacın hangi sebeple iyileştirici etkisi olduğunu bilmesi için ortada bu ilacın nasıl çalıştığı ve vücut içinde ki hangi mekanizmalarla nasıl etkileşime girdiğine dair bir kuramın ortada olması lazım. Ya da bu ilacı alan hastalara benzer bir kontrol grubunun ilaç olmayan başka bir şeyi alıp başka bütün koşullar aynıyken ortada bir değişiklik oluyor mu olmuyor mu şeklinde yapılan kontrollü bir deneyin sonucuna bakmak gerekir. Dolayısıyla işte örneğin akupunktür yapan ya da homeopatik terapi uygulayan ve hastalarından iyi sonuçlar alan hekimler yaptıkları işin bir plasebo olmadığından emin olamazlar. Emin olmaları için başka çalışmalara bakmaları lazım. Başka tür çalışmaları ya da kendilerinin yapmaları lazım. Bu çalışmalarda da körleme tekniği denen bir yöntemin uygulanmasının şart olduğunu bu arada söyleyeyim. Plasebo etkisini ortadan kaldırmak istiyorsak. Bunun ne olduğundan da kısaca bahsedeyim. Siz diyelim bir hekimsiniz, size gelen bir hastaya bir ilaç veriyorsunuz. Diyelim bir homeopatik ilaç veriyorsunuz ve iyi gelecek, tedavi edecek seni bu diyorsunuz. Hasta da gerçekten iyi oluyor. Burada bir körleme durumu yok. Hasta zaten iyi olacağı beklentisi içinde. Sizi de seviyor ve size güveniyorsa. Siz de hastanın bu beklenti içinde olacağını biliyorsunuz. Buradan verdiğiniz ilacın plasebo etkisiyle mi yoksa başka bir etkiyle mi çalıştığını çıkarsamanıza imkan yok. Bir bilim felsefesi meselesi olarak böyle. Tekli körleme şöyle olurdu. Siz hastaya bir tablet verdiniz ya da iki hastanız var, birbirine benzer semptomları var. Hastaya söylemiyorsunuz, verdiğiniz tablet gerçek bir ilaç mı ya da işte sizin önerdiğiniz homeopatik ilaç mı, yoksa yalnızca şeker içeren, içinde etkili bir madde olmayan bir şey mi? Dolayısıyla hasta bilmiyor aldığı şeyin, yani kendisinin kontrol grubunda mı olduğunu yoksa gerçek ilaç kullanılan grupta mı olduğunu bilmiyor. Bu açıdan hastanın beklentisini elimine etmek mümkün. Bu tek körleme. Fakat bu da yeterli değil. Çünkü siz bu ilacı veren doktor olarak hangi hastanın plasebo'yu, hangi hastanın gerçek ilacı aldığını biliyorsanız, istemeseniz de elinizde olmadan belki bilinç dışı bir şekilde mesela gerçek ilacı ya da homeopatik ilacı verdiğiniz hastaya daha iyi, daha yakın, daha şefkatli davranıyor olabilirsiniz. Farkında olmadan sizin beklentileriniz deneyin içine girebilir. Dolayısıyla çift körleme tekniğinde ne doktorlar, yani ilacı uygulayan hekimler, ne de ilacı alan hastalar bir ilaç mı alıyorlar yoksa plasebo etkisi denenmesi üzerine verilen bir başka etkisiz maddeyi mi alıyorlar? Bundan haberli olmuyorlar. Ancak bu çift körleme tekniğiyle yapılan deneylerin, çalışmaların sonucunda ne plasebo etkisidir ne değildir, homeopati, akupunktür, işte hacamattır, şudur budur, bunların hepsine ancak bu çalışmaların ışığında bakmak ve öyle değerlendirmek mümkün. Bunun dışında işte iyi olmuş bir şekilde bir hasta ya da hastasını iyi etmiş bir doktorun kendi öznel kişisel deneyimi, bunun dışında hastasını iyileştirmiş bir hekim ya da iyi olmuş bir hastanın kendi kişisel deneyimlerine elbette saygımız var. İyi olanlar için de çok seviniyor olduğumu söyleyeyim ama biz programda bu tür deneyimleri aktarmaya değil, bu deneyimlerin altında yatan mekanizmaların ne olduğunu inceleyen bilimsel araştırmaları aktarmaya çalışmıştık. Dolayısıyla bunu da böylece kapatayım. Son bir soru, bazı dinleyicilerimizden işte biyoenerji tekniği, kuantum öğrenme tekniği, rezonans terapisi, nefes terapisi, bu konularda ne diyorsunuz, bunların gerçek bir tarafı var mı falan gibi sorular geliyor. Şöyle bir literatüre baktığım kadarıyla işte bu tür alternatif tekniklerin bilimsel bir yanını ben görmedim, görmüyorum. Şunu da hatta söyleyeyim. En çok suistimal edilen iki terimden bir tanesi enerji, diğeri de kuantum. Dolayısıyla genel olarak işte ilgisiz bir şekilde kuantum öğrenme tekniği diye birisi size karşınıza bir şey getiriyorsa bunun temelsiz olma ihtimali büyük. Enerji ve kuantum teriminin çektiği kadar herhalde bu suistimalden başka hiçbir terim çekmemiştik son zamanlarda. Evet, çok ilginç yani. Ya bir de şey sorun vardı ama artık onu daha sonra da konuşabiliriz. Yani plasebo olduğunu bildiği halde bilirse, bilerek alırsa hasta iyileşmez gibi de bir anlayış var ama uzun boylu tartışmaya devam ederiz o zaman da. Şimdi orada... Evet, bazı çalışmalarda plasebo olduğunu bildiği halde iyileştirici etkiye iyileştirici etkinin görüldüğü söyleniyor. Bu da kendi başına çok ilginç ve evet, pek de yanlış. Ben de bunu görmüştüm. Şey. Evet, çok ilginç bir şey. Belki evet. İleride tekrar bunu da tartışma fırsatı olabilir. Tamam. En son bir dakikada şunu söyleyeyim. 2018 için bir sürü programımı şimdiden planladık. Gelecek hafta Stanford Hapishane Deneyi diye bilinen çok kötü ün salmış bir deneyden söz edeceğim. Daha ilerleyen haftalarda siyaset felsefesi ve zihin felsefesi üstünde programlar olacak. Herkes Bitcoin'den bahsediyor. Bitcoin'i ve Bitcoin'i mümkün kılan blockchain gibi mekanizmaları hakkıyla anlamak üzere iki programlık bir seri yapacağız. Koku ve tat algısı üzerine bir seri planlamaya çalışıyorum. Pek açık bilinçte yer veremediğimiz matematik ve fizik üzerine de çeşitli programlar yapmayı düşünüyoruz. Her zaman söz ettiğimiz evrim kuramı, bilişsel bilimler, beyin görüntüleme programlarının yanı sıra. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Yeni yılınız yeniden kutlu olsun. Sizin haftaya de görüşmek kutlu olsun. Üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Çıkmıyoruz. Açık Gazete.